राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 26 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना बोलो, कोई बात हो बोलो। गीता जी पर। क्या कहते? गीता जी पर सुनाओ, गीता जी पर। अच्छा, गीता जी पर क्या सुनना चाहते हैं? चार बातें हैं। एक ज्ञान योग है, कर्म योग है, एक भक्ति योग है, एक ध्यान योग है। तो ध्यान योग इतना स्वतंत्र भी है और इनके साथ भी मिलता है। तीन योग मुख्य है, उससे कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग कहलाता है और अपने स्वरूप का बोध ज्ञान जिसको केवल ज्ञान के है वो ज्ञान योग है। और एक भक्ति योग जो भगवान के परायण होगा, शरण होगा। गीता में कई विशेषताएं हैं, उनमें एक विशेषता ये है कि आप जहां हैं, आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यासी है, जिस जगह है उसी जगह से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप इस जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब करो अगर ही मिल जाएगा, आगे बड़ी बढ़िया होगा, ऐसी बात नहीं। जिसमें प्रत्यक्ष आपको शांति विलक्षणता अनुभव हो जाए गृहस्थ में रहते रहते, ये विलक्षणता है। स्वकर्मणा तव व्यस्य सिद्धि विन्दति मानव। जो कुछ कर्म करते हो उन कर्तों को भगवान के अर्पण करते रहो, भगवान के होकर भगवान का काम करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे लड़की पीहर में रहती है तो अपने पिता भाई के घर का काम करती है और ससुराल जाती तो पति के घर का काम करती है, उसका संबंध पति के साथ रहता है। एक बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से कपड़ा पहनती है, किसी रंग का कैसा किस ढंग का, पति के संबंध से, उनका संबंध से जो चीज है वो ही धारण करती है, उसे संबंध नहीं हो वो धारण नहीं करती और पति के घर का ही काम करती है, अपना काम है ही नहीं कोई। इस तरह से भगवान कहते हैं यत करोषि यत स्नासि यत जोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम् अदर्पणम्। तो जो कुछ करता है और जो कुछ भोजन करता है, कार्य करता है संसार का, दुकानदारी करे, कोई व्यापार करे, कोई कुछ करता है, और जो भोजन करता है, खाता है, पीता है, सोता है, आराम करता है, शरीर का काम, और जो यज्ञ करता है, दान करता है, तब से सांसारिक नहीं वैदिक शास्त्री तत्पुरुष मदर्पण मेरे अर्पण कर दे। जैसे पति पता है सब कुछ अपति पति के अर्पण कर देती है, अपना गोत भी नहीं रखती, अपने पिता का गोत ब्याह देने के बाद पति का गोत हो जाता है। इस तरह से हम भगवान की जाति है, प्रभु के ही गोत के हैं, उनके ही है हम, वो हमारे हैं, हमारे ही वही है और मैं उनका ही हूँ। अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि में मेरा कोई नहीं है सिवाय भगवान के, हमारा कोई नहीं है, ना हम के हैं, हमारे वो है, हमारे लिए वो ही है। ऐसे अनन्य भाव से अनन्य चेता स्मर्तम माम यो मां स्मृति नित्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। ये सुलभ शब्द एक बार आया गीता भर में 700 श्लोकों में, सुलभ शब्द एक बार आया है। अनन्य चेता केवल मैं भगवान का, केवल भगवान मेरे हैं। सेवा करने के सब संसार, सबकी सेवा कर देना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, किसी को भी किंचित मात्र की कष्ट न हो। सेवा करने में पहली बात मुख्य है, मेरे शरीर से, वाणी से, मन से किसी तरह से किसी को दुख न पहुंचे और आराम पहुंचे, पर दुख न पहुंचे ये मुख्य बात है। मेरा कोई ऐसा आचरण न हो कि जिसे को दुख पहुंच जाए, मैसी ऐसी जबान न हो जिसके दुख पहुंच जाए, मन में विचार भी ऐसा न आ जाए कोई दुख पहुंच जाए, जिसमें ने बहुत बार कही किसी को बुरा न समझे, तो बुरा सहे नहीं किसी का और बुरा किसी का करे नहीं, ये बुराई छोड़ने मात्र से आदमी भला हो जाता है। खूब ठीक तरह से ध्यान दें, ये कर्म योग उसका सिद्ध हो जाता है, भगवान के लिए भक्ति योग उसका सिद्ध हो जाता है। भला बनने के लिए लोगों के मन में है कि हम भलाई करके भले बनेंगे, बात ये भी ठीक है, पर भलाई करने से भले नहीं बनने उतने जितनी बुराई छोड़ने से भले बन रहे। ये मार्मिक बात है, बड़ी गहरी बात है, साधारण दिखती है लोगों को तो, परंतु मन से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए। किसी संप्रदाय का किसी को जीव जंतु मात्र छोटा बड़ा देवता राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच गाय भैंस भेड़ बकरी सांप बिच्छु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके नियोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद रहे, किसी के भी दुख न हो, तो मैं किसी दुख का कारण न बनूं। तो ये बहुत बड़ा एक व्रत है, ऐसा नियम ले ले अपने में कि किसी को कभी भी मन से भी किसी का दुख नहीं दूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। तो दुख बुरा न रहने से भला होता है, भला होने से कमी रहती है और बुरा न छोड़ने से कमी नहीं रहती। जैसे कोई साथ ही बोले तो कभी न कभी झूठ बोलता है, पर झूठ बोलना ही नहीं है, व्रती ले लिया मन पूरे ही करने ही नहीं है, तो सच्चा बोलेगा तो चुप रहेगा, दोष है क्या करेगा, आप से आप सत्यता होगी। बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है, और स्वतः भलाई होती है उसका अभिमान नहीं होता। मैं बुरा नहीं करता हूँ, अभिमान क्या होगा, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, किसी जूती में नहीं मारता हूँ, धक्का नहीं देता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, अभिमान किस बात का है। भला कर मैं तो भला करता हूँ, भोजन देता हूँ, आदर आदर देता हूँ, सेवा करता हूँ, ऐसा अभिमान भी हो जाए तो बुरा न करने का अभिमान नहीं होता है। कोई गहरी बात है, बुराई छोड़ने पर भला हो ही जाएगा, झूठ बोलना छोड़ने से सच बोलना हो ही जाएगा, चुप रहेगा तो कोई अवगुण होगा ही नहीं, कोई खराब काम होगा ही नहीं, कहो तो कोई करने से होता है ना, तो आप से आप ठीक होगा। तो इस तरह से बुराई छोड़ने से आदमी भला हो जाता है स्वतः स्वाभाविक, किसी तरह से हिंसा नहीं करो तो अहिंसक हो जाता है, उसको अहिंसक होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, किसी को तकलीफ नहीं देना भाई, किसी तरह से मन से भी किसी का बुरा नहीं चाहना, तन से मन से वचन, तन कर मन कर वचन कर देतन कहो दुख तुलसी पातक शरद है देखत उसके मुख, उसके मुख देखने मात्र से पाप दूर होते हैं। तो निर्मल हो जाता है। गीता में परम योगी के लक्षण लिखे हैं, लिखा है आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमो मतः। जैसे अपना शरीर है तो अपने शरीर को कोई जानकर कष्ट नहीं देता, कोई पागल जवाब तो एक अलग है, परंतु होश रहते हुए अपने तरफ से अपने शरीर को कोई दुख नहीं देता। इस तरह से संसार मात्र हमारा शरीर है, आत्मा पर भी है उपमा दी आत्मा की, कोई कष्ट दे तो ही उनका कष्ट कोई उनको कुछ पीछे नहीं देगा। जैसे अपने दांतों से जीभ कट जाए तो क्या दांतों को तोड़ते हैं कि दांतों ने गलती करी जीभ काट दिया तो दांतों ही तोड़ो भाई, एक जीभ के दर्द हुआ अब दांत में और दर्द हो जाएगा। तो जैसे अपने शरीर से कोई अपने शरीर का नुकसान हो जाए तो अपने शरीर से उन्हें उसको कष्ट नहीं देता, ऐसे किसी से ही हमारे को दुख हो जाए असर हो जाए तो भी उसको दुख नहीं देना अपने, तो क्योंकि वो हमारा ही है। आत्मोपम्येन सर्वत्र सब जगह अपने शरीर की तरह ही माने, सुख और दुख को सहयोगी परमो मतः, वो योगी श्रेष्ठ माना गया। तो वो योगी होता है, वो योगी कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग चार बताया ना, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग, तो वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है, उत्तम योगी है। इस तरह से किसी को सदा कर दे करके सबके वह सुखी हो जाए, सब आराम से रहे आनंद से रहे, इसमें कोई भेद नहीं किसी का ही, सांप पिशाच आदि का भी भेद नहीं है, भूत प्रेत पिशाच का भी भेद नहीं, सब लोग सुखी हो जाए और भगवान के शरण में रहे। मामेकम शरणम भ्रज, ये गीता की सार बात है, किसी को कष्ट नहीं देना, ऐसा व्रत रहे तो वो आदमी भला हो ही जाएगा। भला होने के लिए उसको कोई दान पुण्य व्रत नियम तपस्या उपवास करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, व्रत है किसी को दुख नहीं देना, इससे स्वतः स्वाभाविक भला हो जाएगा और भलाई उसके द्वारा होने लगेगी। भले आदमी को भलाई करने में जोर नहीं आता, जिसके किसी काम का अभ्यास है तो उसका स्वभाव हो जाता है, जोर क्या है? ऐसे दूसरा का बुराई न करने से भलाई करने का स्वभाव हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भला होता है। इस बात से बुराई छोड़ देना, जैसे अपने शरीर के नहीं सब एक है, एक अब ध्यान देकर सुने गीता जी की बात, भगवान ने विज्ञान सिद्ध ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके कहा कि भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार ये अपरा प्रकृति है, आठ भेदवाणी अपरा और जीव है परा प्रकृति, दोनों से संसार है। ये संसार जितने है ये शरीर जितने अपरा प्रकृति है और जितने जीव है स्वयं वो परा प्रकृति है और भगवान इसके मालिक है। जीव भूताम एकदम धैर्य जगत धारण किया तो तत्व से सब एक है। शरीरों को देखा जाए तो क्षितिजल पावक अग्रण समीरा पंच रचरी शरीरा, शरणों की दृष्टि से भी पांच भौतिक एक है और जीव की दृष्टि से भी जीव सब एक है और ईश्वर की दृष्टि से भी सब ईश्वर एक है और सब ईश्वर के ही अपरा परा प्रकृति है, तो सब जग ईश्वर रूप है। तो ईश्वर रूप सब मानोगे अपना मानोगे तो किसी की बुराई सोच सकते हो, किसी को बुरा मान सकते हो, किसी की बुराई कर सकते हो क्या? जैसे मैंने दांत के जीव की बात बताई ऐसे किसी को बुरा नहीं करेंगे, तो अपरा परा प्रगति भगवान की है। तो अपराध पराय ये भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वरूप है, तो सब एक है। तो स्वाभाविक ही अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वतः होगी। नींद आई हुई है और कहीं मच्छर काटता है तो हाथ चला जाता है उधर। रात्रि को सोए और पर्स में कपड़ा पड़ा है, जाड़ा लगे तो ओढ़ देते हो, पूछो कब ओढ़ा, याद ही नहीं। मानो आपसे आप अपने शरीर की संभाल रक्षा स्वतः होती है, ऐसे मात्र जीवों की स्वतः रक्षा होती है। जब अपना ही मान लिया सब, कोई भी दूजा नहीं है, आप ही तो है। शरीरों की दृष्टि से आप है, आत्मा की दृष्टि से आप है, परमात्मा की दृष्टि से आप है। जब सब आप शरीर और आत्मा की दृष्टि एक होने से मालिक भी एक है, और मालिक ही इस रूप से आया है, उसी की प्रकृति है ये, तो किसी को न पहुंचे दुख। ऐसा आत्मा उपमेय यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम व्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई, जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे तो होता है ना, यद करो जी, जो खाना है पीना है सोना है उठना है बैठना है जगना है सब पूजा बना दे। पूजा आओ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान का पूजन हूँ, भगवान का ही अंग हूँ, भगवान का ही पूजन करता हूँ, सब में वही परमात्मा सब पूजन करता हूँ। खाना पीना सौ संतोष सौ सौ स्नान कपड़ा धोना आदि भी पूजा है, पूजा उसकी जो करता है सब पूजा ही करता हूँ, हर समय एक ही भगवान की। ऐसे भाव से अगर काम करे खाना पीना भी तो वो भी भजन में हो जाता है। अनन्य चेता असतम, अन्य नहीं है, अन्य नहीं केवल परमात्मा है, उसी में अपना मन लगा दिया। सततम निरंतर और नित्य निरंतर तीन बात बताई। अनन्य चेता तो खुद हो जाए, ये मान स्मृति नित्य सा नित्य निरंतर तो कैसे स्मरण हो। सुबह नींद खुदे तब से नींद न आ जाए तब तक, और जिस दिन शुरू किया उसे मरने तक ये निरंतर। और अनिल काम है ही नहीं, हमारे प्रभु है, अनेक रूप से प्रभु है, अनेक रूप रूप आये विष्णवे प्रभु विष्णवे, किसी को कष्ट न हो मुख्य बात। और अपनी शक्ति के अनुसार आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, अन्न जल वस्त्र आदि से सुख पहुंचाना, तो सब में परमात्मा ही है, व्यापक परमात्मा है, तो परमात्मा की सेवा करना है, तो सबको सुख पहुंचाना मुख्य बात, दुख किसी को नहीं पहुंचाना, ये मुख्य बात है। फिर जितना हो सके सुगमता से इतना भला करना, सामने आ जाए तो उसका भला करना, बुरा नहीं करना, इस तरह से करने से ये कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने से फिर ज्ञान योग भक्ति योग भी आ जाते हैं। इस वास्ते सबके साथ बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, सत्कार का बर्ताव करना, वो किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेशी हो, शूद्र हो, चाहे अपने हिंदुस्तान का हो, चाहे फॉरेन का विदेशों का हो, और चाहे साधारण जीव जंतु और बड़ा हो, किसी को भी कभी कष्ट न हो, जितना हो सके सुगमता से आवरण पहुंचाना, सबको सबको सुख देना, आराम देना, आराम जितना बन सके, परंतु को नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी का भी बुरा नहीं चाहना, मन से भी वाणी से भी कभी बुरा, ये व्रत ले लिया जाए, नियम ले लिया जाए कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर ही भलाई करता है। सब सुगंध कर दो, देखा है ना, जैसे पुष्प को तोड़ता है हाथ से और दूसरे हाथ में ले लेता है तो सुगंधी दोनों में हो जाती है, तोड़ने वाले में ज्यादा होती, ऐसे कष्ट देने वाले का भी भला हो, आराम देने वाले का भला हो, सबका भला हो। कष्ट मिला है वो तो मिलने वाला था, परमात्मा के राज्य में हमारा कष्ट नहीं मिलने वाला है तो कोई कष्ट देने वाला हो सकता नहीं। तो कष्ट देने वाले ने हमारा पाप नाश किया है, क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख दे दिया तो उतना पाप तो नष्ट हो गया, तो दुख देने वाला का उपकार ज्यादा है, विशेष उपकार है। मन मन में ये मानना चाहिए, पाप नाश करता है, सुख देता है वो पुण्य नाश करता है, तो पुण्य नाश करता है तो वह भी सावधान रहना, जहां तक बने आराम देना है, लेने में निर्वाह मात्र, जितने से शरीर निर्वाह उतना और दूसरों से ऊंचा नहीं बात है, निर्वाह मात्र अपना देना है, अपने सुख के लिए, स्वाद के लिए, शौकीने के लिए, सजावट के लिए, आराम के लिए, दुख नहीं कष्ट नहीं देना, अपने सुख के लिए। इसलिए शिष्यों के साथ प्रेम बर्ताव करे, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदंत, जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ, जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्यापक है, अपने कर्मों के दर उस तो संसार का पूजन नहीं, पूजन परमात्मा का है, सब में हमारे प्रभु है उनका पूजन करना है, तो सबको सुख पहुंचाना है, ये प्रभु का पूजन है, भगवान का पूजन है, सर्व व्यापक परमात्मा है सब में। इतना प्रवृत्ति बनी ये सर्व स्वकर्म ना तुम्हें भेज, सब आराम पहुंचे, सुख पहुंचावे, नहीं पहुंचा सुख रहे अपना, कर सके तू सेवा कर दे, नहीं तो कम से कम सुख रहे, मन कुछ भी न करे, अरे करे तो सेवा करे, शरीर की भी सेवा ही कर दे, शरीर के भी कष्ट देना तो नहीं है, किसी को समाज की सेवा करो, दुनिया की सेवा करो, वो एक ही माध्यम एक हुआ, भाव ही भीतर का ये हो, किसी को कष्ट न हो, कोई किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, किसी अवस्था में हो, अपने तरफ में सुख पहुंचा न पहुंचा तो दुख नहीं देना, दुख न देना, इस पर बात विशेष लगा ध्यान। सेवा करने में थोड़ी हो जाए तो कोई अर्थ नहीं है, तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान अधमता नीच बड़ा कुछ है ही नहीं, विश्वास से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये गीता कहती है सब आराम पहुंचे, सब इस भाव को लेकर ही अपना बर्ताव करे, सब सावधान रहे, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए।